Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 6 śmiertelnych ofiar wybuchu w zakładach chemicznych polskiej firmy w Czechach. Za chwilę przed komisją do sprawy Amber Gold konfrontacja byłych oficerów ABW. W serwisie też pierwsze podsumowania ustawy ograniczającej handel w niedzielę. 6 osób zginęło, 4 zostały ranne na skutek wybuchu w zakładach polskiej firmy Unipetrol w czeskim mieście Kralupy nad Wełtawą. Unipetrol należy do grupy Orlen. Wiadomo, że pracownicy czyścili zbiornik. W zakładach tych wytwarzany jest m.in. syntetyczny kauczuk. Według burmistrza miasta Petera Holka nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. A w kraju, za chwilę przed sejmową komisją śledczą do sprawy Amber Gold, stanie kolejnych 3 świadków, m.in. były wiceszef gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski. I odbędą się 2 konfrontacje oficerów ABW oraz wicedyrektora. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, dlaczego komisja wybrała taką formę posiedzenia? Przez ponad rok komisja przesłuchała przedstawicieli kilku różnych instytucji, wśród nich członków prokuratury, Komisji Nadzoru Finansowego czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Świadkowie w różny sposób przedstawiali te same wydarzenia, jednak największe rozbieżności dotyczą zeznań członków gdańskiego ABW. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman powiedziała, że chodzi na przykład o plan działań operacyjnych w sprawie Amber Gold. Funkcjonariusz prowadzący tę sprawę oraz jego naczelnik powiedzieli, że nie zrealizowali większej ilości czynności zaplanowanych, w tym pogłębienia wiedzy dotyczącej Michała Tuska, z uwagi na zakaz płynący od ich przełożonych. Z kolei wicedyrektor gdańskiego ABW Jarosław Dąbrowski powiedział, że funkcjonariusze mieli pełną swobodę działania. Konfrontacja ma rozwiać te wątpliwości. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. A w serwisie teraz pierwsze podsumowania ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Mówiła o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To było lepiej, niż można było się spodziewać. Te wszystkie fantastyczne pomysły, które pojawiały się w mediach co do tego, jak będziemy omijać handel w niedzielę, okazały się trochę propozycjami papierowymi, aczkolwiek zdarzają się różne przypadki. 11 i 18 marca sprawdzono ponad 12 tysięcy placówek handlowych. 60% było zamkniętych. Kontroli poddano 5 tysięcy otwartych, mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Inspektorzy pracy ustalili, że 147 z tych sklepów otwarto wbrew prawu. W związku ze złamaniem bieżącego w niedzielę 11 i 18 marca zakazu handlu inspektorzy nałożyli 54 mandaty karne, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie. Kontrole przeprowadzono zarówno w wytypowanych sklepach, jak i po sygnałach zgłoszonych na infolinie. Dodatkowe ponad 27 milionów złotych przeznaczono na Pomorzu na remonty lokalnych dróg. Samorządy mają czas do połowy kwietnia na złożenie wniosków. Jednak to szansa dla biedniejszych gmin, mówi wicewojewoda pomorski Dariusz Drelich. Ten program umożliwia sfinansowanie do 80%, czyli samorządy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest poniżej średniej, otrzymuje 80% finansowania, natomiast powyżej tego wskaźnika wsparcie w wysokości 60%. A pieniądze muszą zostać wydane w tym roku. Do końca maja planujemy podpisać umowy, tak żeby zdążyć zrealizować te zadania do końca roku. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na remonty dróg, ścieżek rowerowych, wiaduktów czy przejść dla pieszych. Koncert charytatywny dla Kacpra, którego mama zginęła w kamienicy na poznańskim Dębcu, organizują jego koleżanki i koledzy z zespołu szkół muzycznych. W niedzielę 4 marca zawaliła się prawdopodobnie na skutek wybuchu gazu część budynku. W ruinach znaleziono ciała 5 osób, w tym matki chłopca. On sam od stycznia jest w szpitalu po wypadku samochodowym. Wkrótce czeka go kolejna operacja, później rehabilitacja. Koncert Kacper Gramy dla Ciebie odbędzie się 4 kwietnia w auli szkoły muzycznej przy ulicy Solnej. W sprawie zawalenia się kamienicy prokuratura prowadzi śledztwo. To był serwis Trójki. Pogodnie dziś jedynie na południowym wschodzie, gdzie indziej chmury. Do tego przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem porywisty wiatr. W Nowym Targu plus 1 stopień, w Łomży i Chełmie 2, w Płocku i Krośnie 3, w Pile, Gdyni, Toruniu i Szczecinie 4, w Tarnowie i Bytomiu 5, a w Legnicy 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę o 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Philips z Android TV za 3199 zł otrzymasz 300 zł na kartach BP. A kupując smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem 5,2 cala za 899 zł, otrzymasz 50 zł na karcie BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Słyszałeś, że w Orange dla firm... Nic teraz nie 40... słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S9 z rewolucyjnym aparatem w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Get In Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Get In Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Get In Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Get In Noble Bank S.A. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Płyn do płuka tkanin Kokolino. Tylko 8,45. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Za nami 100 dni rządów gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Jak komentuje Rzeczpospolita, oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością, a kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne zdominowały pierwsze 100 dni rządów pana premiera. Choć wielu komentatorów podkreśla, że o wiele spraw trudno winić Mateusza Morawieckiego. Tak jak na przykład o nowelizację ustawy o IPN, która powstała wcześniej, zanim premier Morawiecki został szefem rządu. Podobnie jest ze sporem z Unią Europejską o praworządność, który swój początek, jak pamiętamy, miał w czasach Beaty Szydło. Wiadomo, że to nowe otwarcie miało być pokazaniem nowej twarzy Prawa i Sprawiedliwości, bardziej umiarkowanej i zdolnej do efektywnego dialogu, na przykład z Brukselą. Czy to się udało? Z jednej strony biała księga, która nie wiadomo, czy będzie satysfakcjonująca dla naszych partnerów Unii, z drugiej wizyta kanclerz Angeli Merkel w Warszawie, co ma być wyrazem ocieplenia. Z pewnością te 100 dni to bardzo intensywny czas. Wprowadzono zakaz handlu w niedzielę, co nie podoba się większości, i rozpoczęto pracę nad nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny, co z pewnością wywoła liczne protesty. Według marcowego sondażu CBOS-u 50% Polaków dobrze ocenia rząd, 23% źle. Dziś pytanie, czy bilans pracy rządu wypada na plus. Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy, a moim gościem jest redaktor Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Witam Pana, Panie Redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry, miło słyszeć z trójki kogoś. Dziś próbujemy podsumować 100 dni Pana premiera Mateusza Morawieckiego. To, co się wydarzyło przez ten czas, a odbiło się chyba największym echem w Polsce, na świecie, to nowelizacja ustawy o IPN, jak sądzę, wprowadzenie sankcji karnej za obarczanie całego narodu odpowiedzialnością za zbrodnie III Rzeszy. Nie chcę, przyznam, rozmawiać o potrzebie, bo na ten temat powiedziano już wiele, potrzebie czy też nie takich rozwiązań legislacyjnych, ale chcę zapytać, czy ten kryzys wywołany nowelizacją, potem reakcją Izraela, zmierza Pana zdaniem ku końcowi? Pracuje zespół dwustronny. To uda się zażegnać? Tu raczej niewiele do powiedzenia ma zespół dwustronny, a więcej ma do powiedzenia zespół jednostronny, czyli Trybunał Konstytucyjny. Teraz pojawiła się w tymże Trybunale opinia prokuratora generalnego dotycząca tej ustawy, i ona w jednym punkcie stwierdza, że ta ustawa no nie jest zgodna z konstytucją. To jest bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ no, o ile taki wiemy, rodzaj koła ratunkowego. Prokurator generalny jest równocześnie ministrem sprawiedliwości, który to minister sprawiedliwości lansował tą ustawę, więc jest to albo zjawisko rozdwojenia jaźni, a do tego potrzeba do oceny tego zjawiska potrzeba medyka, albo próba właśnie takiego rozpaczliwego ratowania sytuacji. Jeśli mówimy o ustawie IPN w kontekście premiera, no to właśnie tutaj mamy jedno z podstawowych zaskoczeń, bo z Mateuszem Morawieckim były związane nadzieje także po stronie, powiem, opozycyjnej. Chodziło o takie uspokojenie dyskursu, skierowanie go na tory bardziej gospodarcze. Z rządu zniknęli najbardziej kompromitujący ministrowie Macierewicz, Waszczykowski i Jan Szyszko. Jan Szyszko. Więc wszyscy myśleli, że tutaj będziemy, skupmy się na gospodarce, mamy wzrost gospodarczy, jest sukces w ściąganiu VAT-u, a tymczasem Mateusz Morawiecki w sposób kompletnie niespodziewany stał się twarzą ustawy o IPN, która nie wyszła spod jego pióra, ale on był pierwszym z polityków, który zaczął ją bardzo, bardzo gwałtownie bronić. Następnie postanowił na forum zagranicznym tą ustawę prezentować i również bronić. I doszło do wypowiedzi w Monachium, które zdumiały chyba wszystkich bardzo mocno, zakończonych złożeniem kwiatów na grobach Brygady Świętokrzyskiej. I ja ten proces jakby odczytuję w ten sposób, że Mateusz Morawiecki, który ma bardzo niepewną pozycję w partii, on jest w PiS-ie od 2016 roku, no i nie ma nic wspólnego ani z centrum partyjnym, ani jakimiś różnego rodzaju frakcjami, chciał się w oczach własnych wyborców i towarzyszy partyjnych uwiarygodnić. No tak, ale prześledźmy, czy to się udało, bo ja muszę przyznać, że dwukrotnie pytałem słuchaczy, prowadząc sondę, jak zwykle w czasie audycji, o tę nowelizację ustawy o IPN-ie. Czy może należy zrobić krok w tył? Czy może zmienić nieco przepisy zawarte w tej ustawie? I dwukrotnie otrzymywałem odpowiedź, że ani kroku w tył. Ale widzi pan, to się podoba. Ale to niestety zostało w pewien sposób zepchnięte na tory godnościowe również przez Mateusza Morawieckiego. No, ale to... Jeśli chodzi o akt prawny, ale to w założeniu to wszyscy rozumiemy, ale jeśli w tym momencie bronimy godności Polski, bronimy niepodległości, nie chcemy ulec presji żydowskiej i amerykańskiej, to zaczyna się zupełnie inna rozmowa. Od polityków wymagamy rozsądku, a nie nagrzewania emocji. To prawda, tyle że... Gdyby nie wprowadzono w te tory, można by było bardzo rozsądnie na ten temat porozmawiać, dlaczego ta ustawa jest sprzeczna wewnętrznie i dlaczego jest groźna również na dyskusję w Polsce. Ale mam wrażenie, że obie... trudno jest to zrobić. To prawda, mam wrażenie, że obie strony, myślę także o reakcji i działaniach i Żydów, i Polaków na przykład w internecie, co obserwowaliśmy, posunęły się po prostu za daleko, że coś pękło, czego długo się nie da naprawić, ale wątków sporo i tematów przed nami, także ten zakończę. Wielu komentatorów broni premiera, tłumacząc, że dużo spraw to sytuacja, o czym pan zresztą wspomniał, zastane. Chociażby spór toczony z Unią o praworządność. Niektórzy odebrali ostatnią wizytę Angeli Merkel, pani kanclerz w Warszawie, jako taki gest, który wróży odwilż. No, zresztą zbliżenie z Warszawą, przypomnijmy, zostało zapisane w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu. Ta wizyta może świadczyć o nadchodzącej zmianie w relacjach? Myślę, że nie, bo Niemcy przede wszystkim starają się prowadzić politykę solidną. I ta solidna polityka zakłada, że dążymy do dobrych stosunków z Francją i z Polską, bez względu na to, kto sprawuje, jaki rząd sprawuje rządy w naszym kraju. I Angela Merkel, która jest osobą osobiście bardzo przyjazną w Polsce, nalega na to, żeby utrzymywać dialog. Te same nadzieje mieliśmy podczas poprzedniej wizyty Angeli Merkel, która generalnie starała się przekonywać władze PiS, między innymi prezesa, o tym, że Europa być może jest w kryzysie, ale ta Europa się zmienia, dzieli się na państwa różnych stref i ten pociąg może odjechać bez nas. Dlatego pierwsze wizyty były do pierwszego sojusznika, czyli do Francji, a następnie były wizyty do Polski. Uważam, że powinniśmy wykorzystać przede wszystkim Trójkąt Weimarski. To jest potężne narzędzie, które do tej pory dobrze służyło polskiej polityce, które generalnie to było taki, takie granie troszeczkę ponad ligę, ale ono wskazywało na Polskę jako najważniejszy kraj tej części Europy. Dziś w komentarzu... I powinno się właśnie to wykorzystać zamiast budować koalicję słabych i szukać tych, którzy poprą nas w naszych małych kłamstewkach dotyczących reformy sprawiedliwości. Dziś w komentarzu, który przeczytałem, napisał pan: Polska spychana jest na margines, nasza niekompetentna dyplomacja oddaje walkowerem sprawy ważne, jak choćby kwestie wynagrodzenia pracowników delegowanych. Walkowerem, no panie redaktorze, no po prostu przegraliśmy tę sprawę, bo przeciwnik, no chyba był za silny na czele z Francją. Chodzi, co nie jest tajemnicą, o konkurencję na rynku przewozów, a tu jesteśmy bardzo silni, niektórych to uwiera. To tak się mówi. Równie dobrze mógłby pan napisać, że przegraliśmy sprawę Nord Stream 2. Nie, ponieważ sprawa pracowników delegowanych, jak z pewnością pan dobrze wie, toczy się od wielu, wielu lat i wielokrotnie i Francja, i Niemcy do tej sprawy wracały. Halo? Oj, niestety, rozmowa została przerwana. Mam nadzieję, że za chwilę do rozmowy wrócimy. 16 minut po południu, czekam na państwa telefony, państwa komentarze. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy bilans pracy rządu wypada na plus? Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave. After all she gave. Mam wrażenie, że już mamy połączenie. Spróbujmy. Za, a nawet przeciw. Paweł Wroński ponownie na antenie, słyszymy się? No jestem. Dodatkowo nie wiem, w którym momencie zanikłem w przestrzeni. Niemalże na początku, tak, ja sformułowałem taki zarzut, że równie dobrze mógłby pan napisać, że przegrywamy sprawę Nord Stream 2. I co? No więc chciałem powiedzieć, że przecież ta rozgrywka toczy się nie w ostatnich latach, ale toczyła się o wiele, wiele wcześniej. Mhm. I wielokrotnie już albo Niemcy, albo Francja, albo razem obydwa państwa zgłaszały zastrzeżenia do strony polskiej i za każdym razem polskiej dyplomacji, tej, która jeszcze nie stała z kolan, udało się tę sprawę odsunąć. Myśmy tym razem to przegrali i to przegrali w sposób bardzo, bardzo kiepski. Przyjęte zostały najgorsze rozwiązania. Mam wrażenie, że również polska dyplomacja, która jest wyraźnie osłabiona, nie mieliśmy bardzo długo ambasadora w Brukseli, to są tam ludzie zupełnie nowi, którzy nie wiedzą, jak się poruszać na tych korytarzach, nie stanęła na wysokości zadania. No, ale tak tylko samo... tyle i aż tyle. Tak no to samo... po prostu widać. Tak samo w przeszłości przegraliśmy też na przykład sprawę wódki. Pamięta pan, by Polska postulowała, by wpisać... Bo raz się przegrywa, spisać, raz się przegrywa, raz się wygrywa. Sposób produkcji. Problem... No właśnie. Problem polega jednak na tym, że myśmy kiepsko grali w tej grze ostatniej. Teraz zaczną się, uwaga, zaczną się negocjacje budżetowe już w maju i też będzie bardzo duży problem. Zdaje się zresztą, że premier Morawiecki został wybrany z tego względu na swoje stanowisko przez prezesa Kaczyńskiego jako osoba bardziej wiarygodna i bardziej kompetentna w negocjacjach budżetowych, bo premier Szydło pojechała do Brukseli, pochuczała, pobuczała, powiedziała, że jest dumną Polką i w zasadzie i tak jej nikt nie zrozumiał. A tutaj trzeba osobę, która zna język angielski, ma lepsze kontakty. Ale bez wsparcia, bez silnej dyplomacji w Brukseli, bez zaplecza politycznego, no będzie znacznie trudniej. Polityka... Nam wszystkim powinno zależeć, żeby się Mateuszowi Morawieckiemu udało, ale trzeba również zwracać uwagę, jak wygląda rzeczywistość. Polityka wewnętrzna to między innymi szeroko, jak pan wie, dyskutowany zakaz handlu w niedzielę. No, triumf Solidarności, bo to ten związek lobbował, stoi za zmianami. Z drugiej strony niezadowolenie chyba ludzi. To może się odbić czkawką, a może społeczeństwo przyzwyczai się. Za chwilę wszyscy przyjmą niedzielę bez handlu za coś, potraktują jako coś normalnego. No wie pan, posłużę się banałem, że przewidywanie jest bardzo trudne, jeśli dotyczy przyszłości. Ja nie wiem, co ludzie będą na ten temat uważali. Na razie odczuwamy jakieś, po pierwsze, jeśli widzimy próby omijania, widzimy niezadowolenie ze strony ludzi, to jeśli się coś robi przeciwko ludziom, to generalnie jest się ma się z tego względu problemy. Nie zawsze wydawało się, że jednak takie rozwiązanie, które proponowały inne centrale związkowe, aby po prostu osoby pracujące w niedzielę były lepiej wynagradzane i miały możliwość wyboru, jest lepsze. No ale skoro ludzie będą chcieli w przyszłości nie kupować w niedzielę, to ja nie będę stał na drodze do ich szczęścia i myślę, że nikt nie będzie stał na drodze do ich szczęścia. I tyle, czy rząd straci na tym. Myślę, że Orban wycofał się z tego po roku. Mhm. U nas ta cała operacja jest zakrojona na 2 lata. Więc jakimiś wyborami będzie można wyprowadzić kozę. Sugeruję. Tak, i są zresztą takie zapowiedzi, bo przedstawiciele rządu asykurują się, że w razie czego są skłonni wycofać się z tego rozwiązania. No i wszyscy wtedy będziemy szczęśliwi. To jest polityka, panie redaktorze. To jest polityka. Tak, oczywiście, skutkuje, o tym rozmawiamy skutkuje sondażami. 50% Polaków dobrze ocenia pracę rządu, źle 23%. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. U nas jeszcze dam szansę, jak zwykle, słuchaczom. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Paweł Wroński jest państwa gościem Gazeta Wyborcza. 21 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam. Przypomnę pytanie, czy bilans prac rządu wypada na plus? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam. Ja krótko chciałem powiedzieć, że tak, według mnie i według wielu ludzi, z którymi się na co dzień spotykam, to bilans jest zdecydowanie pozytywny. Zresztą to widać. Rząd rzadko kiedy ma sytuacje takie, szczególnie jak podejmuje decyzje trudne, niepopularne, że ma dobre sondaże. Ten rząd ma. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Nie wiem, skąd państwo bierzecie dane, że handel w niedzielę, rozpoczęcie zdecydowanie anty. Ja w swoim środowisku w zasadzie co najmniej jest pół na pół, jeżeli nie z przewagą tych, którzy są za brakiem handlu w niedzielę. Druga rzecz. Słucham pana Wrońskiego z lekkim zażenowaniem, powiem krótko. Dlatego, że sugestie czy argumenty typu, że premier ma słabą pozycję w partii, ja powiem szczerze, jak zwykle obywatel interesuje się troszeczkę, słucham uważnie tego, co się mówi, jak mówią politycy PiS-u o premierze, już nie mówię o tym, jak mówią normalni ludzie, nie zauważyłem, może pan Morawiecki ma lepsze dane, ale to jest żaden argument, przede wszystkim panu premierowi, temu rządowi, szczególnie w ciągu co najmniej 100 dni, podłożono parę kukułczych jaj, powiem krótko. No, o tym wspominaliśmy. Tak. Panie Dariuszu, dam szansę innym słuchaczom. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo. Kłaniam się. Witam pana, dzień dobry. Historia lubi się powtarzać. W latach 60. słusznie minionego wieku tępy aparatczyk Władysław Gomułka został zastąpiony nowoczesnym technokratą Gierkiem. Gierek znał języki, świetnie wyglądał w garniturze i miał bajerować Zachód. Mniej więcej to samo ćwiczymy teraz. Czy sukces się okaże? Zobaczymy. O powodach i poznamy. Na razie pan Morawiecki okazał się fanatykiem religijnym, kłamcą politycznym i fałszywym historii. No, a co do sukcesów, to wypowiemy się za kilka lat. A dlaczego fanatykiem religijnym? A chociażby dlatego, że jego pierwsza wypowiedź w Radiu Maria i Trwam dotyczyła rechrystianizacji Europy, kiedy bardzo ubolewał, że Europa nie jest chrześcijańska i że jego priorytetem będzie rechrystianizacja Europy. No dziwna wypowiedź, jak na premiera średniej wielkości państwa. Nie wiem, co na to Francuzi, na to Niemcy. Dziś pytanie, pozdrawiam, czy bilans prac rządu wypada na plus. 7 trójek na początku 22. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Pierwsze 100 dni rządów pana Morawieckiego upłynęło w takim stosunkowo wyraźnym chaosie politycznym, wywołanym, rzecz jasna, zaszłościami jeszcze z poprzedniego rządu, mianowicie konflikty z Komisją Europejską, konflikt z Izraelem, nieporozumienia z Stanami Zjednoczonymi, nieporozumienia z Ukrainą, wyraźne ochłodzenie relacji z Rosją. To wszystko w sferze międzynarodowej głównie, natomiast w sferze politycznej no jednak nie ma żadnej szansy na dialog pomiędzy opozycją a rządem. W okresie tych 100 dni nic w tym względzie się nie zmieniło. Sytuacja jest tak zwanej zimnej wojny w polskim życiu politycznym i to w moim przekonaniu położyło się troszkę cieniem, niezasłużonym cieniem na osiągnięciach pana premiera. Pan premier nie mógł skoncentrować się na konstruktywnej pracy nad realizacją programów ekonomicznych zapowiadanych, a musiał wdać się w szarpaninę polityczną na międzynarodowym i wewnętrznym polu. 25 minut po południu. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Witam. Pozdrawiam. Dzień dobry. Ze słonecznych i mroźnych Bieszczad. Podsumowując rządy PiS, no, znaczy rządy pana Morawieckiego. No, PiS, o właśnie, bo dzisiaj na ten temat, tak. Jako partia prawicowa, no dwa lata pani Szydło pokazały, że partią prawicową PiS nigdy nie był, a teraz można powiedzieć, że pan Morawiecki socjalizm umacnia i to dosyć mocno, więc jeżeli do niedawna miałem do PiSu stosunek taki neutralny z lekkim plusem, to w tej chwili myślę, że mam raczej negatywny, aczkolwiek jeszcze pan Morawiecki możesz pan pokaże, choć mówię, pokazują ostatnie działania ustawy, że socjalizm ma się w Polsce coraz lepiej. I nie sądzę, żeby się coś zmieniło. Rozmawialiśmy, proszę państwa, kilka minut temu na temat relacji naszych z Unią, na temat wielkiej dyskusji o praworządności i sporze. Przed chwilą Polska Agencja Prasowa podała, no, te informacje sugerują, że są pewne ustępstwa. Otóż Prawo i Sprawiedliwość proponuje w nowym projekcie zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat, a także proponuje w nowym projekcie między innymi bez takie rozwiązania, by bez opinii Kolegium Sądu i KRS-u minister nie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa sądu. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Witam. No dla Unii Praworządność przede wszystkim oznacza przywrócenie ekipy do władzy i to, żeby najlepiej, żeby to PiS przywróciło na tak władzę fanatyków likwidacji państwa polskiego. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Natomiast no, raczej mi się wydaje, że bilans jest pozytywny. No właśnie, wspólnie z Unią Europejską to już właśnie podsumowałem. Mhm. Jeśli chodzi o sprawę IPN-u, przecież premier Morawiecki powiedział dokładnie, był dokładnie to, o co chodziło o stronie żydowskiej, czyli nie dał sobie zamknąć ust i powiedział parę słów prawdy, która tam zdaje się ma być niewygłaszana. No i stąd cały potworny konflikt. A tak poza tym myślę, że jest dobrze. A jaki będzie socjalizm, jak PO dojdzie do władzy? Podobno dwukrotne przebicie 500 zł na każde dziecko, 40 miliardów ma to kosztować. No to zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy bilans pracy rządu wypada na plus na naszej stronie internetowej, jak zwykle sonda, a wyniki naszej sondy przed godziną 13. Słuchacz nawiązuje do słów Pawła Wrońskiego, który użył słowa solidna. Ta solidna polityka, nieco ironizuje słuchacz, niemiecka, doprowadziła do jednego z największych kryzysów politycznych wewnątrz samych Niemiec. Nadwątlenia pozycji Angeli Merkel i CDU, fatalnego wyniku wyborczego SPD, upadku Martina Schulza oraz uczynienia z AfD głównej partii opozycyjnej. Jest też powodem bardzo dużych napięć w samym niemieckim społeczeństwie. Panie Robercie, halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Witam panie pana. Redaktorze. Kłaniam się. Panie redaktorze, ja w 100% popieram premiera Mazowieckiego, popieram rząd i według mojej opinii to jest najlepszy rząd, jaki się pojawił w Polsce, no praktycznie od 45 roku. No i tak dla porównania, proszę sobie porównać premiera Mazowieckiego z byłymi premierami i to wszystko państwu odpowiem. Pan Jerzy, pozdrawiam pana, pyta na podstawie jakich badań redaktor Strzyczkowski stwierdza, że większość jest przeciwna ograniczeniom handlu w niedzielę. To jest sonda dwukrotna w naszej audycji za, a nawet przeciw. Może nie powiedziałem, nie przypomniałem, ale w pamięci miałem tę sondę i na tę sondę chciałem się powołać. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie złodzi do państwa. Proszę pana, panie Kubo, ja dzwonię w takiej sprawie, bo tutaj słyszę, pan Wroński opowiadał taką historię, że może, no, że w ogóle z tymi niedzielami, to wie pan, to tak źle, nikt nie chce i w ogóle. Ale może inaczej, ja jestem małym sklepikarzem, który dzięki tej ustawie, dzięki temu, co zostało wprowadzone, należy się odżyłem. Powiem uczciwie, odżyłem. Widzi pan rzeczywiście? Widzi pan rzeczywiście wyraźną różnicę? Zdecydowano. Proszę pana, ja mam szansę przeżycia. Dokładnie mam same dyskonty, same sklepy te wielkopowierzchniowe, olbrzymie, zachodnie. I nagle dostałem trochę powietrza. Mam szansę przeżycia. Może, wie pan, poprzedni rząd mówił coś o jednym okienku, wie pan, takie inne rzeczy. Bzdury. Coś, co niepotrzebne jest takiemu małemu misiowi jak ja. Mhm. Nareszcie się okazało, że jest szansa złapania jakiegoś oddechu. Może ten rząd coś zawsze zaczął robić dla tych małych. No może o to chodzi. Pan Ireneusz, dziękuję, komentuję. Jestem krytycznie nastawiony wobec rządu, ponieważ nie wszystko mi się podoba. Ale jak słucham pana redaktora Wrońskiego, który zionie nienawiścią do PiSu Kaczyńskiego, to jestem gotowy spojrzeć na ten rząd przychylniej. Pan Kamil. Panie Kamilu, halo? No witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. No przede wszystkim takie dwie kwestie. No pierwsza, to no, widać tutaj takim szerokim echem, że ogólnie ze wszystkiego, co by człowiek nie starał się zrobić, ten nasz polski rząd, to wszystko jest na nie. Opozycja to wszystko określa na nie. No wydaje mi się, że są części, które są dobre. Tylko pytanie, czy oni potrafią to przyznać, tak? Czy potrafią po prostu powiedzieć dobre słowo, które rząd polski zrobił i tak dalej. Bo tak naprawdę opozycja, która nic nie daje, a jedynie tylko jątrzy, to buduje taki po prostu wizerunek Polski, gdzie jest chaos, gdzie jest bałagan, gdzie wszystko jest źle, fuj i trzeba coś natychmiast zmienić. Trochę więcej takiej pozytywizmu, żeby zobaczyć, że wcale tak nie jest, tak? 12.30, Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Przedsiębiorcy mają dobre nastroje, ponieważ mamy świetną koniunkturę gospodarczą na całym świecie, szczególnie dobrą u naszych partnerów handlowych, tam gdzie wysyłamy nasze towary jak Niemcy czy pozostałe kraje Unii Europejskiej. Mamy szybki wzrost gospodarczy w Polsce, ale problem polega na tym, że jest on napędzany przez konsumpcję, często na kredyt, a więc nie są to trwałe fundamenty wzrostu, co oznacza, że przedsiębiorcy niepokoją się tym, co będzie za rok, za dwa czy za trzy, kiedy światowa gospodarka zacznie zwalniać. Niestety działania rządu nie napawają optymizmem. Jeżeli mamy pomóc przedsiębiorcom, to powinniśmy upraszczać przepisy gospodarcze. Tymczasem wszyscy przedsiębiorcy zwracają uwagę, że ryzyko związane z nowymi regulacjami rośnie. Stąd zresztą tak niski poziom inwestycji mimo świetnej koniunktury gospodarczej. Prawie 12.32. Moim gościem jest pan redaktor Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, że padło to pewnie 16 tysięcy razy. Z tego zarzutu zresztą niewiele wynika, że tak jak była niesamodzielna pani premier Beata Szydło, tak jest niesamodzielny pan premier Mateusz Morawiecki, no bo rządzi Jarosław Kaczyński. Na ile ten obraz sytuacji jest celny, pana zdaniem? Na ile prawdziwy? Myślę, że w przypadku Mateusza Morawieckiego jest trochę mniej prawdziwy niż był w przypadku Beaty Szydło. A to dlatego, że ja odbieram Mateusza Morawieckiego, czy przekazanie mu sterów rządu przez Jarosława Kaczyńskiego, no bo oczywiście on pozostaje na czele obozu władzy, to jest jasne, jako przekazanie sterów komuś, kto ma bardziej własną koncepcję. Kto ma tę koncepcję realizować, oczywiście w pewnych ramach, ale myślę, że Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim te koncepcje wielokrotnie omawiali, to jeszcze przed powstaniem rządu Zjednoczonej Prawicy, tego pierwszego. I dlatego Jarosław Kaczyński sądzi, że Mateusz Morawiecki pójdzie w pewnych ramach własną drogą, tą, którą oni omówili. Więc samodzielność tego premiera jest moim zdaniem jednak większa niż samodzielność Beaty Szydło była. Rozumiem. Czasem mam wrażenie, że opozycja nie robi nic, a PiS jednak robi trochę, by popsuć sobie notowania. Zakaz handlu w niedzielę, otwieranie ustawy, przy której każdemu może palce pourywać, czyli ustawy o planowaniu rodziny w warunkach przerywania ciąży. Wreszcie sprawa nagród dla ministrów, czy też nagród dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Po co to wszystko? To brak świadomości, czy też takie zuchwalstwo, bo nic nam już nie zaszkodzi? Pytanie, na które by trzeba długo odpowiadać, dlatego że za każdą z tych spraw stoi trochę co innego, ale starając się skrócić, to po pierwsze, brak ogólnej koordynacji co do tego, jaki obraz ma w ogóle rządząca partia. Pan wspomniał na przykład o nagrodach dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek sobie zadał takie pytanie i ktokolwiek to kontrolował. Po prostu z automatu? Pani prezes Przyłębska po prostu uznała, że no teraz ona będzie rozdawać nagrody, wolno jej, prawda? No to rozda. Z nikim się pewnie nie konsultowała w tej sprawie, a też nikt, nawet gdyby się dowiedział, nie uznałby, że oj, coś może z tego złego wyniknąć. Czyli ten brak koordynacji to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to myślę, że to, co pan powiedział, czyli przekonanie, że nic nam nie może zaszkodzić, bo rzeczywiście dobre notowania usypiają, a opozycja jest do tego stopnia indolentna, że ręce czasem opadają. No i myślę, że trzecia sprawa to jest rzeczywiście całkiem sporo takiej pychy, która się pojawia u rządzących, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie prezentują. Czyli, a w tym wypadku mamy do czynienia przecież z partią, która samodzielnie rządzi jako pierwsza w dziejach III RP. Nie potrzebuje koalicjanta, co jeszcze dodatkowo daje takie poczucie wszechmocy. Proszę bardzo, my mamy swój program, jedziemy, nikt nam to nic nie będzie mówił. I mówiąc, przypominając słynne słowa Stefana Niesiołowskiego, jak sobie wybory wygracie, to sobie przegłosujecie. Tak. A teraz my wygraliśmy, więc my sobie przegłosujemy. Mimo wszystko Polacy w większości, jak wiadomo, to podług badań CBOS-u dobrze oceniają gabinet pana premiera Morawieckiego. A jak pan ocenia te 100 dni? Nie miał, jak wiadomo, pan premier łatwo. No, konflikt z Unią o praworządność w apogeum, no i potem szybki taki cios potężny w postaci nowelizacji ustawy o IPN. Myślę, że to bardzo popsuło ten początek, zwłaszcza nowelizacja ustawy o IPN, dlatego że konflikt z Unią Europejską, z Komisją Europejską już był wcześniej, więc to jest przejęte z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast ustawa o IPN wybuchła już po nominacji pana premiera Morawieckiego. I ona jest dla niego ogromnym kłopotem, bo przecież Mateusz Morawiecki miał inaczej pokazywać Polskę również za granicą. To miał być ten premier, który pokaże Polskę jako świetny kraj do inwestowania, spokojny, stabilny. Przewidywalny, no, tak. Przewidywalny. Tymczasem pojawia się właśnie coś takiego i premier musiał skupić ogromną część swojego wysiłku tylko na odkręcaniu tego problemu, a i tak przecież nie udało się go odkręcić do końca. To prawda, ale z drugiej strony ja wspomniałem o tym w rozmowie z panem Pawłem Wrońskim, że pytałem słuchaczy i to dwukrotnie, czy może nie należałoby zrobić kroku w tył, że może zmienić przepisy i dwukrotnie otrzymywałem w sprawie ustawy o IPN, dwukrotnie otrzymywałem odpowiedź, że w większości oczywiście, że ani kroku w tył. Może PiS potrafi grać skutecznie na uczuciach Polaków. Może dotykają strun w okolicach dumy, godności, poczucia ważności, dotąd nieodkrytych. No tak, to w zasadzie w dużej mierze pan mówi to, co ja bym mógł powiedzieć. To znaczy polityka godnościowa. Rzeczywiście zagranie na takich bardzo czułych strunach, tylko że no nie tak się robi politykę zagraniczną i politykę w ogóle. Nie od tego jest polityka międzynarodowa, żeby się miała podobać w kraju, tylko od tego, żeby była skuteczna. Zresztą już teraz widać, że przecież ta sytuacja, czyli przekazanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, którego niezależność polityczna jest moim zdaniem mocno kwestionowalna, to jest już pewne ustępstwo, bo można założyć, że no, to, co się stanie w Trybunale, będzie jednak w jakiś sposób uzgodnione z partią rządzącą, a pewnie będzie to sugestia przynajmniej jakichś poprawek do ustawy. No tak, ale z drugiej strony, jeśli polityka, na przykład ta międzynarodowa, nie podoba się wewnątrz kraju, to człowiek jest skazany, tak jak pani kanclerz Angela Merkel, na wiele miesięcy trudnych negocjacji, a czasami człowiek narażony jest po prostu na przegraną. Ja zawsze przypominam kazus, na którym my powinniśmy się uczyć tego, jak prowadzić politykę zagraniczną, czyli kazus końcówki lat 30. w Polsce. Kiedy, jak wiadomo, popularna była piosenka, że nikt nam nie zrobi nic, bo z nami marszałek Śmigły Ryc, a jak wyszło, to wiadomo. I naprawdę, nastroje w Warszawie w 1939 roku były takie, że nikt nam nie podskoczy, że kapeluszami ich nakryjemy, że świetnie, ani kroku dalej, guzika nie oddamy. No, po czym okazało się, że wczesną jesienią to wszystko się zawaliło, czy właściwie późnym latem to wszystko się zawaliło. Więc naprawdę tego typu emocje i przekonanie o własnej wszechmocy, które ja odbieram w tej chwili jako takie odbicie się od przeciwnej sytuacji. Dobrze, przeciwna sytuacja z rządów Platformy była taka, że musimy się kłaniać, że my niewiele możemy, że musimy iść za silniejszymi. No i nastąpiło teraz odbicie. PiS na tym odbiciu gra, ale gra za bardzo. Można na tym grać w takim stopniu, w jakim to nie wpływa tak naprawdę na politykę zagraniczną. Pokazywać pewne rzeczy, no mówić tak, o nich, ale robić swoje. A tutaj niestety. Kiedyś w rozmowie prywatnej ktoś mnie zapytał, dlaczego PiS ma wciąż tak wysokie notowania. Ja powiedziałem jedno słowo, imigranci. Co zresztą natchnęło mnie natychmiast do audycji na ten temat i zadania tego pytania słuchaczom, bo zapytałem, czy nawet jeśli spotkają nas straty finansowe, a mogą, nadal twardo należy odmawiać przyjmowania uchodźców, imigrantów. I znów większość odpowiedziała, że tak, bo i tak w ogólnym rozliczeniu to nam się opłaca, że bezpieczeństwo... Tłumaczymy właśnie, słuchacze, nie ma ceny. I to jest właśnie świetny znów przykład, dlatego że myślenie na zasadzie osiągania celów, czyli tak zwane prakseologiczne myślenie, jest takie. Jak zrobić, żeby i uniknąć kary, i uniknąć napływu imigrantów, a nie jak się postawić i będziemy ukarani, ale moralnie zwyciężymy. No nie, nie o to chodzi. I oczywiście były takie możliwości w momencie, kiedy Polska się znalazła na cenzurowanym, bo nie wypełniliśmy rzeczywiście w żadnym stopniu mechanizmu tymczasowego rozdziału imigrantów. Wiele państw nie wypełniło. Ale my nie wypełniliśmy... Bardzo. Zupełnie. Tak, zupełnie. I to właśnie prawda. O to chodzi. Bo można było zadeklarować. Weźmiemy 10 osób. Weźmiemy 20 osób. No możemy wziąć 20 osób, które będą bardzo dokładnie sprawdzone bodajże, na naszych warunkach. Bodajże Czesi tak zrobili, tak. Więc no, i Czesi, Austriacy również. Więc i to by nas od razu wyjęło z kategorii państw, które zupełnie się nie podporządkowały. A jednocześnie nie groziłoby nam tak naprawdę żadnymi konsekwencjami, jeśli chodzi o niekontrolowany napływ imigrantów. Więc to by była postawa pragmatyczna. Ja się właśnie tego braku pragmatyzmu boję, bo jak się za bardzo słucha głosu ludu i stara się mu przypodobać za wszelką cenę, no to pragmatyzm na tym cierpi. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut dosłownie Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy. Bardzo dziękuję. 19 minut do południa. 7 trójek na początku 22. Pan do 13, a powiedziałem do południa. Michał poprawia i słusznie. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo. Witam. Dzień dobry. Od podstaw, jeśli można zacząć, to tak szybko, za co mamy pana premiera rozliczać? To trzeba pamiętać, że to są jego pierwsze 100 dni, tak? I trzeba rozliczyć go za to, co zrobił, bo to, co dostał poprzedniego rządu, różne sprawy są o różnym znaczeniu, więc tak nie za bardzo można. Co do pana premiera, ja go pozytywnie oceniam, bo jego decyzje nie są aż takie złe. Co do całego jego, powiedzmy, rządzenia razem z PiS-em, to decyzje odnośnie niedziel, IPN-ów też nie są najgorsze, a niedziele to są na pewno dobre dla małych przedsiębiorstw, sklepików. Ja jestem z takiego, powiedzmy, najniższego pułapu zarobkowego i mieszkam na takim, powiedzmy, wsiach, ale widzę, że te sklepiki odżyły. To poprzedni przemówca mówił właśnie o tym. I to właściciel jest sklepu. Dobre. Tak, pan Władysław. Tak, panie Władysławie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. A może pan Jerzy? Panie Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się nisko. To, o czym mówił pan Wroński o towarzyszach i medykach, pominę milczeniem litościwie. Uważam, że premier Morawiecki robi tak dużo, że więcej po prostu się nie da. I ktoś o nim powiedział w ten sposób, że to jest człowiek, który nie ubije żadnego interesu bez korzyści dla Polski. Liczący na to, że Polska będzie leżeć, są zawiedzeni oczywiście, ponieważ ona wstaje i zasłania widok dwóm niedźwiadkom, dużemu i małemu, po prawej i po lewej stronie. A my coś, no róbmy swoje, bądźmy cierpliwi, a cierpliwość zawsze jest nagrodzona. Dziękuję. Pozdrawiam teraz pan Władysław. Panie Władysławie, halo? Halo, halo, słuchacie? Dzień dobry, tak, słucham pana. Panie Kubo, no ja chciałbym ocenić rząd pana premiera Morawieckiego negatywnie. Przy czym moja ocena bierze się też z tego, że wcześniej był ministrem finansów. Ja mam takie dwie główne sprawy, które mogłyby być tematem dla pana kolejnych audycji, a mianowicie pierwszy punkt, tam sytuacja międzynarodowa, no to już wszyscy omówili, ale to, co mnie martwi z planowanych zmian, mianowicie pracownicze plany kapitałowe. Wiemy na czym to, znaczy nie wiem, słuchacze może jeszcze nie wiedzą na czym to ma polegać, ale ma być pobierana na zbieraniu pieniędzy procentowo po stronie pracownika i pracodawcy. A do tego jeszcze państwo z naszych tych podatków ma nam jeszcze 200 zł dołożyć, prawda? Czyli ze swoich pieniędzy bonus, ma nam dołożyć tak. Do naszych oszczędności. Kwestia jest taka, że to wszystko ma iść w fundusze inwestycyjne. Ja tak sobie policzyłem, że to ma być tam chyba 200 zł rocznie dodawane, żeby obobjąć program na 11 milionów Polaków. Niech będzie, że 5 milionów obejmie, to jest miliard, który pójdzie z budżetu w fundusze. Druga sprawa to jest taka, że my będziemy się do tych funduszy dokładać, tak? Niby będziemy odkładać na oszczędności. Ale pamiętajmy, trafi to do finansistów, będzie to szło tak samo na giełdę, więc jeżeli na przykład będzie spadek kursu akcji spółek Skarbu Państwa, to nie łudźmy się, te fundusze będą to ratować. Oczywiście te pieniądze będziemy mieli zagwarantowane. Rozumiem, znaczy, panie Władysławie, bo to rzeczywiście temat rzeka. Kto wie, może na osobną audycję, że to pana niepokoi na przyszłość. Ktoś napisał, ten rząd to tylko wstyd na świecie. Jedyny nieskłócony sąsiad to Bałtyk. Ale z drugiej strony pan Marcin napisał, Polska staje się powoli znowu silnym, suwerennym państwem z nastawieniem na Polskę i Polaków. Rozmawiamy z Zachodem, ale nie dajemy już sobie wmówić wszystkiego i na wszystko się zgadzać. Pan Marcin, panie Marcinie? Panie Marcinie, może za chwilę dr Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułeskiego. Ta nowa karta, to można powiedzieć ten miesiąc miodowy premiera Morawieckiego, został efektywnie wykorzystany choćby do negocjacji, do przedstawienia stanowiska polskiego, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że za wcześnie jest teraz powiedzieć, w jaki sposób te pierwsze kilka miesięcy zostanie odebrane w dłuższej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi i o reformy gospodarcze, trudne, trzeba to podkreślić, i pewnego rodzaju stonowanie sytuacji dyplomatycznej, no to są na pewno istotne plusy tego pierwszego okresu premierostwa. 14 minut do 13. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, ja chciałem zabrać głos i powiedzieć, że odbieram pierwsze 100 dni pana Mateusza Morawieckiego jako premiera zdecydowanie prezentującego się jako prawdziwy mąż stanu, bo przy tych kryzysach, głównie dyplomatycznych, które wystąpiły, to trzeba mu oddać, że po pierwsze to posługiwał się właściwymi argumentami w dyskusji bardzo trudnej. Po drugie reprezentował niezłomnie stanowisko narodu polskiego w taki sposób, żeby zachować jego godność, co przy obecnie panujących opiniach jest niezwykle trudno. I to jest ta pierwsza sprawa. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do wcześniejszego telefonu słuchacza. Krótko, bardzo proszę. Odnośnie, oczywiście. Jeżeli chodzi o pana Morawieckiego jako ministra skarbu, no chciałbym przypomnieć tylko o oszczędnościach, jakie poczynił Skarb Państwa z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Pan Grzegorz napisał, bilans wypada na minus. Powiem krótko, rząd kombinuje z nowymi obciążeniami podatkowymi bez jakichś spektakularnych sukcesów. Panie Ryszardzie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Bilans rządu jak najbardziej na plus. Chciałbym powiedzieć, że każdy rząd, który jest wybierany po wyborach, ma realizować postulaty wyborcze, punkty, za które dostał wynik wyborczy. Ten rząd to realizuje, dlatego na plus, jeszcze raz na plus. Pan Artur, krótko. Panie Arturze, witamy. Dzień witam, dobry. Witam, dzień dobry. Kłaniam się. Proszę pana, chciałbym tutaj odnośnie tego pierwszego komentatora z Gazety Wyborczej, no tutaj jego opinii to trudno się dziwić, bo Gazeta Wyborcza, cokolwiek by ten rząd nie zrobił, to ona będzie zawsze na nie, także on jest niewiarygodny. Miałbym dla pana prośbę, żeby pan na przykład brał też na przykład takich ekspertów, na przykład z Gazety, załóżmy, warszawskiej, albo z jakichkolwiek innych prawicowych gazet. A co do tego rządu, to ja myślę, że przyszłe wybory rozstrzygną wszystko i myślę, że rząd na razie pana Morawieckiego robi wszystko na tak i trzeba dać po prostu szansę im rządzić i ocenimy ich przy następnych wyborach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, co na to pan Maciej. Panie Macieju, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja oceniam rząd premiera Morawieckiego negatywnie. Powiem szczerze, że jest to działanie przede wszystkim na szkodę naszego narodu. Oczywiście duma narodowa to jest piękna idea, tylko pamiętajmy, że idei później do garka nie jesteśmy w stanie włożyć. Dziękuję uprzejmie. Panie Kubo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oceniam rząd pana Morawieckiego na takie 4 z plusem. Powiem dlaczego. 15 lat jestem w Wielkiej Brytanii i tam nawet żaden rząd nie śmiałby iść w drugą stronę, aniżeli zgodnie z wolą Brytyjczyków. To mieliśmy okazję a propos Brexitu. Także, jak pan wcześniej tam wspominał, ani kroku w tył. To jedno. A jeszcze do tego pana Władysława, który tam miał jakieś Uwagi. Uwagi, tak, jeżeli chodzi o to, że rząd będzie zabierał pieniądze. W Wielkiej Brytanii to już funkcjonuje i w Szwajcarii bodajże, że jeżeli ja odłożę sobie na emeryturę przykładowo 1 zł, to pracodawca dokłada mi 1 zł. Pozdrawiam pana, dziękuję. 10 minut prawie do 13 jeszcze Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Brokera. Tutaj zbiegły się różne problemy natury i ekonomicznej, i związane z gospodarką, ale i również innej natury, czyli takie raczej typowo polityczne, czy dotyczące kontaktów, czy stosunków zagranicznych, więc tutaj dość trudno to wybilansować. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, no to można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, to ona jest wciąż dobra i tutaj te działania, które rząd podejmuje, jakby wpisują się w tę dobrą koniunkturę trwającą już od dłuższego czasu i tutaj złego się nie dzieje. Natomiast no, dzieje się trochę rzeczy dobrych, czyli mających na celu tworzenie lepszych warunków na takich bardziej długofalowych, czyli takich jak lepsze warunki działania przedsiębiorców, czyli poprawa regulacji w tym zakresie. Niebawem 9 minut do 13. Ponownie moi goście. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza, Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Witam panów. Słyszymy się. Na pytanie, czy bilans prac rządu wypada na plus, 33% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 67% jest odmiennego zdania. Paweł Wroński, jeden ze słuchaczy, powiedział, że u państwa w Gazecie Wyborczej w zasadzie cokolwiek rząd by zrobił, to i tak nie uzyska przychylności i tak zostanie skrytykowany. Zatem przewrotnie pana zapytam, co temu gabinetowi zapisałby pan na plus jednak? Ja zapisuję mu na plus politykę gospodarczą. Ja nie wiem, czy ten pan czyta Gazetę Wyborczą. Przypuszczam, że z jego wypowiedzi raczej nie. Ale no, duża część pociągnięć gospodarczych do tej pory jest pociągnięciami generalnie dobrymi. I to tutaj akurat polityka zachowuje dość dużą kontynuację, jeśli chodzi na przykład o kwestie podatkowe. Szczególnie no, do rozwiązania dotyczących małych przedsiębiorstw i tam możliwości wspomagania działalności akurat tej części gospodarki. I to zresztą widać. Tak naprawdę zresztą z tego punktu widzenia pozycja premiera jest bardzo dobra, bo najlepiej się przeprowadza reformy gospodarcze w momencie, kiedy jednak jest prosperity, a cała Unia Europejska rozkwita w tym czasie. Łukasz Warzecha, do rzeczy. A co jest największą porażką tych 100 dni? Łukasz Warzecha, dajmy szansę. Porażkę, Pawle, ja mam wymienić z tych 100 dni. Tak, ty masz trudniej teraz. Myślę, że no bo po pierwsze 100 dni to jest rzeczywiście dosyć krótko, po drugie bardzo wiele wątków, wobec których ja jestem krytycznych, jest kontynuowanych. I tu na przykład nie jestem takim entuzjastą wcale polityki gospodarczej jak Paweł Wroński. Natomiast wydaje mi się, że jednak porażką jest, choć to nie jest do końca wina premiera, wszystko na to wskazuje, sprawa ustawy o IPN. No to zdecydowanie przyćmiło te 100 dni. Myślę, że bardzo zwolniło rozpęd nowego szefa rządu. Skupiło jego uwagę na sprawie, której doskonale mogliśmy uniknąć i z której nadal się nie wyplątaliśmy. Więc chyba to by było największą porażką. Porażka podług Pawła Wrońskiego, krótko? Ja myślę, że brak rozwiązania kwestii praworządności. I to nie na poziomie, to będzie skutkowało również za jakiś czas w gospodarce. Jeśli mamy już orzeczenie pierwszego sądu, to jest sąd w Irlandii, że obywatela polskiego, przestępcę nie należy wydawać do Polski, bo to jest państwo na bakier z praworządnością, to za jakiś czas tego rodzaju orzeczenia pojawią się również w innych krajach. I to jest sytuacja bardzo ciężka. Jeśli ktoś chce tutaj robić jakieś interesy i przyjeżdżać do Polski, nie chciałby przyjeżdżać do kraju, gdzie będzie w jakiś sposób albo jego interesy, albo on osobiście będzie zagrożone. I to się nie będzie rozgrywać na poziomach dyskusji polityków w Unii Europejskiej, tylko się będzie rozgrywać na poziomach niższych. No tak. Do tej pory żadne rozwiązanie w tej kwestii nie zostało tak naprawdę zaproponowane, mimo wcześniejszych sugestii, że jakieś wyjście z tej sytuacji jest. No ale z drugiej strony chciałem tylko wspomnieć, że przeczytałem wczoraj czy przedwczoraj, że ze Stowarzyszenia Justycja występują sędziowie, chyba już blisko 50 w ostatnim tygodniu, którym nie odpowiada takie jednoznaczne zaangażowanie polityczne stowarzyszenia i sędziów w Polsce. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę.

wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby mi go jeszcze skonfigurowali i zabezpieczyli za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego zakupionego laptopa skonfigurujemy i zabezpieczymy za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bezpieczna ubranka dla Twojego dziecka z najwyższej jakości biobawełny. Już w Lidlu. Dwupak body w rewelacyjnej cenie 19,99 oraz miękki sweterek. Jedynie 24,99 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.